خپل مقام ته الله جل جلاله اراسته کړی دی د د پاره هغه عزتونه چې مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. او ويقول الله تعالى جل جلاله د دې شهید د شهادت زاده وای الله بلا کیف یو ژغ وکي یو آواز وکي چې دغه ټول ملائکه د مځکو د اسمانو یې اوري قادر خدای کبه خبرې داسې ورته وایي. ويقول الله تعالى وانا خليفته على اهله من ارغداهم فقد ارغداني ومن اسخطهم فقد اسخطني. وای زه د دغه خپل بنده چې دی زما په لار کې شهید سو زه د ده خلق و خلیفه یم. الله وایي که چا د ده د کور د ده د کشنیانو حفاظت وکړي الله وایي زما به خوشحاله کړي، که چا د ده د کشنیانو باندې خشم وکړي او غضب یې وکړي الله وایي ما به په خشم او په غضب وګرځي. دا توري د حدیث دغه دي. څنګه وایي من انا خليفته على اهله زخلفه وچوکدار د دایم د دا پر اهل و حیال باندې. من ارغداهم فقد ارغداني کچارا ذکر دا د دا کشنیان زر عزیم خدا وای. ومن اسخطهم فقد اسخطني کچا په تکلیف کړل الله وای زه په تکلیف یم. بس نو د غټ قربانی خو نو غټ عوض دی غټ ناز دی. نو بیا الله جل جلاله دا روح په هغه ججونو کې د مرغانو چې زرغونه دي ګرځي یې اچي یې په جنت کې ګرځي میوې د جنت خوري تر هغه ساعته پورې چې الله جل جلاله بیا دوی ته یو مأوا او پناه ورکوي په دې جنت کې چې هغه وایي بنګني دي اویا غرفې دي هره غرفه چې ده سمت د هغې وایي که مابین سنها اول شام د دې هرې غرفې د دې هر چت لوړوالی بیا دوم د دوی لکه د سنها د مقام سه چې در شام علاقې پورې ځي. سنها نو موږ نه دي لیدلی چې څنګه ځای دي، مثلا لکه د پلانکي ځای سه چې در پلانکي ځای پورې ځي. داسې یو غټ مزلګا ده لاندې. او الله جل جلاله د دغو انسانانو د پاره غرفې جوړې کړې دي چې په هره غرفه کې اویا کټان پراته دي د سرو زرو، او پر دې هر کټ باندې بیا یو فرش ظرف اوار دی چې په لوالی د هر فرش وایي څلوېښت څلوېښت ګازه دی څلوېښت متره دی. اسپنج یې د جنت په فرش اسپنج چې دی څلوېښت ګازه قرار دی. وینې دومره فندی داشی پوست دیش پر دی جنت پانی وی پر دی کت پانی پر دی جنت کی اللہ جل جلاله ورطا مقرر کری دی. دا مانا او پی زاکان یو بل قیامتی فوالجی نفسی بیدیه لوکان الانبیاء و علا طریقهم لترجلو لهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم اخلی و از ما دی پا خدای قسمی چی پا ورز دا قیامت دیر روانی دا خدای حضور تا پیشیش چی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بلا هم دا دی پر لار بانی دا دی پا انتظار بلا چی سیلی وکی ولی لما یرون من بهائهم دا وجه دا جه چه دا دی سر داشی او غط خوش بیستا او داشی او غط رضای الهیستا داشی او غط نوری پروردگاری و سر دی چه پا ورز دا قیامت دی را روانی دا پیغمبران علیه الصلاة والسلام لهم و ایداد دی دا خوش بیفت مناو پا اوا انتظارو پا که